Maku duit muka karek njupak-njupak mangan kep penak mangan ora rek koso. Jene cara saiki karek kipas-kipas di rumah saja. Kowe ning bumi iki tak kei dalan kauripan. Ora usah kuwatir kowe. Mulane ana wong kok mikir bumi iki nek entek barang ala kok kesuwen. Kowe mikir-mikir ayo saiki jati gak enak. Saiki semen-semen mongko gunung-gunung nek entek piye ora usah mangan. Wis Allah ngendika wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Mulane mikir sing keterusan gak oleh. Ana wong takok, kapan dina kiamat? Dawuh Kanjeng Nabi, bocah nom iki urung kasek wanen wis kiamat. Kok mikir kiamat, mikir masyarakat, mikir kekuasaaning Gusti Allah, mikirno awakmu dhewe iku sing bagus. Paham ya? Mulane aga sing ini ada dawuh apa nenggone hadis-hadis wong iku supaya sing apik piye? Wong sing ngopeni awake. Ya? Di kowe yang mangan ya, kowe anggere cukup wes. Dawa ana wong takok pundi kula niki. Dawa Kanjeng Nabi ingkana lakum kutu yaumin. Wa kana laka baitun. Wa kana laka khadimun. Fa akannaka malikun min mulukil ardh. Kowe tak kandhani kapan wis duwe pangan sedina. Kowe ana sing ngladeni, kowe ndek omah wis dadi raja kowe. Rajane sapa ya rajane awakmu sak keluargane kowe. Kowe kok mikir iki Kanjeng Nabi lha iki jenenge zuhud iku aja sampe kakehan apa pikiran. Ora usah ada mikir semen tek piye ta. Ya kesel kowe. Wong bagiane Gusti Allah mau pikir. Hah. Semen tek mbah pasrah pengiran. Iki Allah ya. Wane ana wong mituti wong kowe kok kakeh-kakeh mituti wong iznasaka fa iznas. Kowe tuturi awakam dhewe. Kok repot-repot sampai latihan pengen pidato babrak lah apa. Dewe kaji nate bi iznaf sak mituturi sira ing awakmu. Fa iznas kene awakmu apik nuturi men nusa wong awakam bae urung apik kok nuturi wong pirang pirang ira padha karo lilin madangi wong awake napa entek. Niki walaqad makkannakum fil ardi lan yakti teman aku ngongangno ing kowe kabeh fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ish waja'alna lan jadengson lakum maring sedhi kabeh fiha ing dalem bumi ma'aisha ing pira-pira kauripan tegese dalan kauripan asbaban ta'ishu biha. Jadi ana apa wae iki gene jalane kauripan wis kowe ora usah mikir. Nah anaknya kiai kok gak iso ngaji, mergo gak gelem ngaji. Lah nek anake wong kampung kok padha sregep-sregep, yang pancen wayahe ngaleh diapano. Yo ngono ae. Wis penak ora usah mau angen-angen. Ndak angen-angen. Wah, anake kiai wae ngono aku meneh lho kok gak keliru meneh iku jenenge. Paham pun nggih? Iku jeneng mbahku iku, mergo mbahku anake ora kiai ya. Beneran anak iki ora pate iso ngaji kowe pinter ora ngaler ora bener ngono ora ngaten to ya iku Allah Subhanahu wa taala iki termasuk wa ja'alna lakum fiha napa ma'isya ora sama angen-angen wala iku ayam awam lemu penak nggih niki Allah ngendika ya iki angen-angen iki. Walaqad makkannakum fil ardi lan yaktingu akan isun isra kabeh fil ardi waja'annakum fiha ma'ish. Dadana isun lakum fiha ing dalam bumi ma'isha ing piro-piro ma'isha. Lagi ini kok ada tiga yang ngono. Mulanya manusia itu sidian-sidiannya buta. Buta. Nah, buta upamanya orang wong tani juga bisa mangan. Oke. Lho wong tani ora ana wong sugih, wong dene ora iso nyimpen duit. Iki Allah gawe. Sakniki ana wong sing tukang nipu. Iku ya ana gawene. Nek gak ana tukang nipu, gak ana tontonan. Wong tontonan iku ya nipu wong. Nggih to nggih? Endi-endi barang sing ditonton iku dawuh Imam Ghazali, perkara sing nyenengno wong. Lah, wong sing dadi tukang tontonan iku nek gak iso nipu, kowe ora iso dadi napa tontonan. Dawuh sing nyenengno Imam napa kok? Imam Ghazali, nggih. Iku dalan kauripan iku macem-macem. Ana sing dalan halal ya ana. Ana dalan haram ya ana. Halal tok ya ora iso. Mergo Allah nggawe conto sakniki. Wit-witan niku isite subur nek dikai najis sithik-sithik. Kuwi bolak-balik ning gone kitab surat napa Ummul Qur'an. Ummul Qur'an ngendikaken ihdinas siratal mustaqim. Kula sampean paringi damergi sing jejeg rupane agama Islam, sing slamet donyane, slamet napa akhirate. Neng wernane perkara telu, ghairil maghdubi alaihim. Liyane zaman bendoni wong Yahudi. Wong Yahudi ku pokok ren renten niku Yahudi. Nggih. Lah nek ora ana rentenan, gak iso urip. Mulane Kanjeng Nabi wae dikake contoh hijrah ning Madinah. Nggih. Mergo ning Madinah nggone wong Yahudi. Yahudi nggone wong ren tenang. Ditundung karo Sayyidina Umar ning Syam, akhire kekuasaane wong Islam ning Syam, wa sultanuhu napa? Syam. Iki Allah gawe. Mergo kene, mergo isi te urip iki nek ana nafsu. Paham ya iki ya. Dudu ora iso urip nek ana nafsu. Ana wong dagang mesti kepengin ana nafsu. Mergo nafsune kepengin nglumpukno napa dhuwit. Mergo wong iku senengane dhuwit. Pahamipun nggih? Eh? Senengane napa? Dhuwit. Nah, nek wong ora seneng dhuwit jenenge ora duwe nafsu. Mulane sampai kadang ketipu. Sawahe didol. Sawise didol oleh dhuwit senenge ra karuan, tibane entek sawahe. Bareng ora duwe sawah kulit dadi kuli dene. Netan ulon entek karpe dhewe. Mergo wong ngalamati wis melarat, nek wis awake sing didong. Mergo wong iku supaya aja sampe nek bisa awakmu sing mau pangan iku aja. Pahami pun nggih? Nek bisa sing mau pangan iku sing konjo iku jenenge sasar. Iki pokok kemusyrikan. Mangke? Jadi manusia iku awake diapiki. Saiki pangane dipun apa saeni. Jadi aja kok ngapiki pangan tok. Tapi awake ora apik ya aja. Dadi ya awake ya